Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, Peygamber'e salatü selam getirerek sohbetimi açıyorum. Şimdi bu toplantıların nasıl işlediği konusunu yine Peygamberimiz de başka bir ayette bunu anlatıyor. Nerede? Nisa suresinde olması lazım. Galiba 114 mü? 14 olması lazım. Öyle. Şimdi burada diyor ki يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ insanlardan gizliyorlar وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan gizlemiyorlar وَهُوَ مَعَهُمْ Allah onlarla beraberdir اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْلَانَ Onlar gece vakti konuşuyorlardı Allah'ın razı olmayacağı kelimeleri, fikirleri konuşuyorlardı. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا Allah-u Teala onların yaptıklarını ihate ediyor. Yani biliyor. Allah tasavvurları olmadığı için. Yani Allah-u Teala şu anda bizi burada, bizi dinlediğini, bildiğini, bizim buradadır, hazır ve nazırdır ben bilmesem yalan olur. Allah tasavvurunu bilse böyle yapmazlar diyor. Benim onlarla beraber olduğumu bilseler bunu yapmazlar. Ama Allah-u Teala diyor ki başka bir anlamda, onlar İnsanlardan gizleyebilirler ama Allah'tan gizleyemezler diyor. Ben onlarla beraberim çünkü. Şimdi bu anlatım tarzı Yüce Allah'ın buradaki koyduğu hukuk bugün dünya için çok taze bir hukuk. Yani hele hele Müslüman alemi için Müslüman, Müslümanın adına gizli toplantı yapamaz. Düşmanlık adına, günah adına İsyan adına toplantı yapamaz. İşte düşünün şimdi. Yani Türkiye'de olanları bir düşünün. Şimdi daha taze. Yeni yeni. Yani bunlar bilinmiyor. Bunlar anlatılmamış yani. Belki de ilk defa duyuyorsunuz bunları. İlk defa. Yani televizyonda da bunlar sıra gelince anlatılacak. Şimdi bu sefer burada yasaklıyor. Burada bakalım Müslümanlara ne diyecek? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. İza tenaceytum, gizli toplandığınız zaman, gizli toplantı yaptığınız zaman, fela tetenacev bil ismi vel udvani ve masiyeti rasul. Sakın ha, günah, düşmanlık ve peygambere isyan üzerine gizli toplantı yapmayın. Ve tenacev bil birri ve takva. İşte burada takva ve iyilik üzerine toplantı yapılması gerektiğini, toplantının amacı iyiliği topluma yaymak, iyiliği geliştirmek, takvayı korunmayı, sakınmayı, yani bir toplantı niye yapılır? Efendim toplumu korumak için yapılır, toplumsal değerleri hayata geçirerek toplumu kötüden korumak için yapılır. Takva bu. Yani takva üzerine toplantı yapmak ne demek? Takva ne anlama geliyor? Sakınmak anlamına geliyor. Saygı anlamına geliyor. Allah'a saygı anlamına geliyor. Allah'a karşı görevinin bilincinde olmak Muhammed Esed'in dediği gibi o manada olur. Bazı manaları öyledir Kur'an'da takvanın. Efendim, iyilik ve takva üzerine toplantı yapılır. İşte Müslümanlığın, Kur'an'ın dünya insanlığına getirdiği toplantı politikası budur. Veya toplantı hukuku budur. Toplantılar Maide 2'de müesseseler takva ve iyilik üzerine kurulur. Maide 2'ye alırsak buraya bir hepsini bir araya getirirsek buradan çıkıyor ki Müslümanlar isim yani günah, düşmanlık, İsyan üzerine toplantı yapamazlar. Konuşamazlar. Bu yasaktır. Evet, iyilik ve takva üzerine yapılacak. Bakın, kelimeleri öyle bir kullanıyor ki Allah-u Teala, önce iyilik, sonra takva diyor. Çünkü iyiliğin olmadığı yerde takva olmaz. Anlıyor musun? İyi yaşayacaksın ki takvaya eresin. Yani iyi hayata geçmedin. İyi tatbik etmedik ki takvayı nereden elde edeceksin? Onun için birinci kelime olarak Yüce Allah iyiyi kullandı, sonra takvayı kullandı. Bu prensip bir okulun dekanlığının yapacağı toplantı ile, bir lise müdürünün yapacağı toplantı ile, bir başbakanın yapacağı toplantı, bir reis cumhurun yapacağı toplantının temel prensiplerini veriyor. Yani düşünün, bu işte bir devrimdir. Yani düşünün, o ilkel toplumda, o cahiliyet toplumunda Allah-u Teala neleri, hangi değerleri gündeme getiriyor? Arap ne bilsin takva ne oldu? İyi kavramını bilmez ki Arap. Yani hayatta onu yaşamamış ki. İşte böyle bir topluma Allah-u Teala iyi ve takva üzerine toplantı yapılması gerektiğini söylüyor. وَاتَّقُ اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُخْشَرُونَ. Bu da hangi imanın üzerine oturacak? Allah'a saygı ve bir gün onun önüne toplanacağınızı bileceksin, inanacaksınız. Buna inanan adamlar ancak bu toplantıyı bu değerler üzerine yapar diyor. Bu iman yoksa bunu yapmaz. Yani sen burada yaptığın toplantının bir gün mahşerde Allah'ın huzurunda sorgulanacağını, cevabını vereceğini ne inanıyorsan ve Allah'a saygın varsa bunu böyle yapar. Böylece bunun da hangi temel üzerine, hangi iman üzerine oturması gerektiğini, ahirete iman üzerine oturması gerektiğini söylüyor Allah-u Teala. Bakın, işi nereye getiriyor? Bu iman esasları olmadıkça insanlar iyiyi ve takvayı yaşaması mümkün değil. Yani biz, adam 5 vakit namaz kılıyor, hırsızlık yapıyor. 5 vakit namaz kılıyor, yalan konuşuyor. 5 vakit namaz kılıyor, ben ne yapayım? Efendim, başbakanı arkadan hançerlemeye çalışıyor. Sen nasıl Müslümansın ya? Yani işin bu tarafı da var. Hani bunu güncelle açıklıyorum ki rahatlıkla anlaşılsın. Şimdi Allah'a saygı duyan bir adam ve bir gün Allah'ın huzuruna toplanacağını, sorgulanacağını bilen, bu imanı olan bir adam Allah-u Teala diyor, asla günah, düşmanlık ve isyan üzerine toplantı yapamaz. Gizli konuşma yapamaz. İşte bu bir taraftan bu ayetler arkadaşlar toplantı hukuku, efendim toplantı ahlakını koruyor. Peki siz bunu yaparsanız ne olur? Cehenneme girer dedi yukarıda, ama bunun nereden kaynaklandığını bileceksin diyor. Bak. اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ. Necva, gizli konuşma, fiskos, istemiyorsun, duymasını istemiyorsun adamın ama arkadan gizli konuşuyorsun. مِنَ الشَّيْطَانِ, şeytandandır. İşte olay bu. Yani günah, düşmanlık ve isyan üzerine yapılan fiskos, yapılan toplantılar, gizli toplantılar, şeytandan diyor Allah'ta. Bu benden değil. Şeytanın adamısın sen. Şeytanın işini yapıyorsun. İşte bu toplantılar bilecek ki insanlar, böyle bir bilinç veriyor. Bu tip yerlerde şeytan cirit atıyor. Cirit atmayı biliyorsun değil mi? Kol geziyor diyelim ona. Yani şeytanın rol oynadığı yerlerdir. Niçin? Niçin şeytan bunu yapar? Hangi amaçla bunu yapıyorsunuz bu necvayı? لِيَحْزُنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. İman edenleri üzmek için. Bak. İman edenleri üzmek için yaptığınız bu necva, bu gizli konuşma, fiskos, efendim şeytanlanmış. Ne demek istedi burada şimdi Allah-u Teala? Bir değer koydu burada. Dedi ki, toplantılar topluma üzüntü getirmemeli. Üzüntüye muncel olmamalı. Anlıyor musun? Bakın. Yani gönül kırmamalı. Yani o kadar hassas davranıyor ki, o kadar kılcal damarlara giriyor ki Allah-u Teala konunun, meselenin diyor ki toplumda kimse üzülme. Ölçü bu. Birine üzüntü veriyorsa, birini kederlendiriyorsa, birinin kalbini kırıyorsa veya bir grubun kalbini kırıyorsa o toplantı yapılmamalı. O şeytandandır. Veleyse bir varlığın şey, şunu da bilmeliler diyor. O necvayı yapanlar, o gizli toplantıyı yapanlar, efendim şunu bilmeliler. Allah dilemedikçe iman edenlere zarar veremezler. Bak bak bak. Allah'ın izni olmadan Müslümanlara zarar veremezler. Demek ki şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir takım kötü niyetler bizim, kötü niyetlerimiz, bir takım necvalarımız, gizli toplantılarımız, kötülüğüne üzmek için yaptığımız toplantılar Allah'a gidiyor. Allah bunları değerlendiriyor. Bu değerlendirmede öteki tarafta gizli toplantı yapanların karşıtı olan adamların durumuna bakarak o kötülüğü üzecek olan necvayı ya onaylıyor ya onaylamıyor. Allah'ın onayından geçiyor. Demek ki bugün Suriye'de olan pislikleri Allah katından bir bakıma izin çıkmış. Çünkü Allah isterse onu yapamazdı. Çünkü öteki taraf da iyi değil. Yani iki kötü birbiriyle vuruşuyor. Bunu böyle anlayacağız. İşte bu. Yani olay bu. Müslümanlara zarar veremezler Allah'ın izni olmadan. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler Allah'a dayanırlar. Allah'a dayansınlar. Bana güvenin. Dayanacaksınız. Bir takım entrikal oluyor sizin arkanızdan ama bir takım necvalar yapılıyor, toplantılar yapılıyor ama siz Allah'a dayanacaksınız. Biz şimdi burada bir şey konuşurken veya bir kitap yazarken şunu yaparken birileri bizim arkamızdan konuşuyor. Bizi engel koyuyorlar. Anlıyor musun? Ama biz Allah'a dayanıyoruz. Yani onlar orada entrika yapacak yapsınlar. Efendim biz Allah'a dayanıyoruz. Yapacak başka bir şeyin yok yani. Senin yapacak başka bir şeyin yok. Bunu bir de Fransa'da bile söyledim yani bu geçen hafta sonu. Aynen söyledim. Hem de huzurlarında söyledim. Gözlerinin önünde söyledim. Oradalar. Bize engel olmaya çalışanlar. Boyutlar orada, kuyruklar orada. Başka değil de kuyruklar. Şimdi şunu bileceğiz arkadaşlar. Allah-u Teala diyor ki gizli toplantı, müminlere zarar verecek olan, üzecek olan toplantı şeytandandır. Olay bu. Şimdi Allah-u Teala başka bir kanuna geçiyor, başka bir sosyolojik kanun koyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, idâ kîle leküm, size dendiği zaman da tefessahû fil mecâlisi, meclislerde yer açın dendiği zaman fefsahu, sizde yer açın, yefsahillahu leküm, Allah da sizi ferahlatsın, Allah da sizi genişletsin, o açtığınız yer gibi sizin de gönlünüzde, ruhunuzda yer açsın. Ve idâ gîle şuzu fen şuzu, size ayağa kalkın dediğin zaman da ayağa kalkın, yefsahillahu lezîne âmenu minküm, Allah da sizi, sizden iman edenlerin derecesini yükseltsin. وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ ilim sahiplerinin derecelerini yükseltsin. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِرٍ Allah yaptıklarından haberdardır. Burada muhteşem bir kanun koyuyor. Rivayet edilir ki, tabi bu bir rivayet. Ama bu rivayet biraz ayetin iniş sebebine uygun düşüyor. O da şu, Peygamberimizin etrafına sokuluyorlar tabii. Peygamberimiz böyle sohbet edeceği zaman sahabe gelip böyle toplanıyor etrafında. İlk önce gelmek istiyor, peygambere yakın olmak istiyor. İşte güya, işte bu rivayetin çürük tarafı burası. Güya peygamberimiz Bedir Savaşı'nda olan, orada mücahitlik yapan savaşanları Bedir Savaşı'nda olmayanlardan biraz öne tutarmış. Kendi yakınında olanlardan sonra geldi Bedir Savaşı'nda savaşanlar. O öndekilere, Bedir Savaşı'nda savaşanlara yer açtı. Onlar da yer açmak istemedi. Yani niye bizi itiyorsun, yani onları öne alıyorsun dercesine. Şimdi bir peygamber böyle yapar, mümkün değil. Bu olacak iş değil. Ama biz bunu doğru kabul edelim. Yani böyle anlatılır, böyle kabul edelim ve buna göre böyle yorumlayalım bu ayeti. İşte bunun üzerine bu ayetti. Size yer açın dediğiniz zaman açın. Ayağa kalkın dediğiniz zaman da kalkın diye bunu cevaplandırıyor, yorumluyoruz. Tabii burada bir edep öğretiyor aslında. Yani bu manayı kabul edecek olursak, yani bu iniş sebebini kabul edecek olursak bir edep öğretiyor. Yani büyüklerin geldiği zaman da yer aç verin yani. Birisi içeri girdiği zaman da çok sıkışık. Peygamberimizin o zamanki evi, hücresi veya bir yere gittiği zaman da oradaki evler, küçük evler yani, orada sığmak zor. Yani yer açın, girsin oraya manasına alınıyor. Tabii bir, bu bir küçük bir edep açılımı. Bu doğru olabilir. Yani o cahil halka bir yerde otururken kardeşine, arkadaşına yer aç, Müslüman kardeşine yer aç, o da peygamberi dinlesin. O da bir toplantıda ders veriyor. Onu dinlesin manasında bir edep öğretiyor çünkü. Onlar bu edebi bilmezler, Araplar. Nerede bilecek bunu? İşte bu bir edep öğretiyor yani Kur'an. Böyle alırsak böyle. Ama bu artık evrensel manada bunu almak lazım. Böyle küçük bir edep bu ayetten çıkar. Ama evrenselliği bakımından farklı bir yorum getirmek lazım buna. Nedir o? Bence tefsirde de bunu yazdım. Bu ayet yer açın, açın dediğiniz zaman da yer açın dediği, o açılma olayı toplumdaki sosyal tabakalar, sınıflar arasındaki mobiliteyi anlatıyor. Yani aşağı sınıftan birisi yukarı sınıfa çıkacaksa müsaade etmene çıksın yani. O hep öyle köle durumunda, pespaye durumunda kalmayacak. Adam çalışıyor, çalıştıysa, yukarı sınıfa layıksa bırakın açına, yer açına çıksın yani. Deme, deme Kasımpaşalı başbakan olamaz. Deme. Deme Bayraktar Hoca çobanlıktan gelip profesör olamaz. Deme. Anlıyor musun? Olay o. Şimdi bak, bu evrensel olur. Yani toplumda sosyoloji bakımından toplumdaki sınıflar arasındaki mobiliteyi, yani ne demek mobilite? Hareketliliği. Yani sınıflar arasında hareketlilik, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı çıkma olaylarını biz sosyolojide sosyal mobilite olarak anlatırız. Sosyal hareketlilik manasını verelim. Bu sosyal hareketlilik yoksa toplumda kas sistemi var demektir. O zaman sınıf kavramı topluma zarar veriyor demektir. Yani insanlar bir kader olarak bir sınıfta doğuyor ve o sınıf onun kaderi oluyor. Olamaz. Olamaz bir adam. Yer açılacak. Çalışan, beceren, kabiliyeti olan yukarı sınıfa çıkacak. Zaten sınıfı kabul etmiyor Kur'an-ı Kerim. Neyi kabul ediyor? Sosyal tabakalaşmayı kabul ediyor. Sosyal tabakalaşma başka bir şey, sınıf ayrı bir şey. Karl Marx bu sınıf meselesini işlemiştir. Yani toplumda sınıf, özellikle İngiltere'de, yani loka kamerası, avam kamerası asla onun girdiği lokantaya giremez. Köpeğini yedirdiği lokantaya giremez. Evet, böyle bir sınıflaşma var. Bizim memleketimizde bu sınıflaşma yoktur. Yani sosyolojik araştırma yaptığımız zaman da bizim memleketimizden işte Süleyman Demirel'e çoban sürü derler. Hayatını gördüğünü köyde ziraat yapıyordu, okudu, geldi, etti, eyledi. Yani masonmuş, şuymuş, bu önemli değil. Öyle başbakan oldu mu? Oldu. Yani demek istiyorum, bu Türkiye'mizde sosyal tabakalaşma vardı, sınıflaşma yoktur. Ama Türkiye'nin bir garip bir durumu var, burjuva sınıfını veya tabakayı, sosyal tabakayı da kuramamıştır. Bizde öyle bir anlayış türedi ki Türkiye'mizde yıllarca, yani bir 70 sene, 80 sene Türkiye'yi işte kendisini yüksek bir sınıf kabul eden ve Türkiye'yi kendi malı gören insanlar idare etti. Anlıyor musunuz? Demek ki şimdi buradaki bu ayetin evrensel boyutunu ele aldığımız zaman da sosyolojiye, hatta Karl Marx'a cevap veriyor. Yani Karl Marx'ın komünist felsefedeki efendim sınıflaşma, haklı olarak Karl Marx doğru söylüyor. Ama o dünyada var olan bir şeyi tespit ediyor. Yani sınıflaşma olayını tespit ediyor. Ben bunu benimsiyorum demiyor. Tam tersine Karl Marx bunu benimsemiyor. İşte onun, eğer Kur'an-ı Kerim yaşansaydı tüm dünyada, Karl Marx böyle bir felsefe yazmayacaktı. Yani sınıf, sosyal sınıf felsefesini yazmayacaktı. Bu ne demektir? Şimdi bu şu demektir. Dünya insanlığına şunu haykırıyor. Sosyal sınıf yok, sosyal tabakalaşma var. Sosyal tabakalaşma ne demektir? Sosyal mobilitesi aşağıdan yukarıya çıkabilme fırsatını tanıyan insanlara böyle bir sosyal tabakalaşma olmalıdır diyor. Onun için aşağıdan gelene aç, aç diyor, yer aç. Bu çok ciddi bir konu. Çok ciddi bir konu bu. Efendim, söylemeyeceğim ama şöyle söyleyeyim size. Öyle bir zihniyet var ki, öyle bir ideoloji var ki, asla kendinden olmuyorsan yukarıya çıkamazsın. Asla. Bu var. Türkiye'mizde bu var. Bu bir ideolojik sınıflaşma diyelim ona o zaman. Yani diyeceksek. Şimdi bu meseleyi yakaladınız. Şimdi bir kardeşinin toplumda yukarıya çıkışında ona yer açarsan ben de seni ferahlatırım diyor. Yani sen onu aşağı bastırabilirsin ama bastırmadın, ona ilerlemesi için kol kanat gerdin, ona genişlik verdin. Bu toplumsal yaşamın bir siyaset felsefesi olmalıdır. Bu ayet. Bu ayet toplumsal yaşamda, hayatta bir sosyal yaşam felsefesi haline dönüşmedir. Dönüşmesi lazım. Ben de size ferahlık veririm diyor Allah-u Teala. Bakın bu kadar insan ilişkilerine Allah-u Teala müdahale ediyor ama ödülünü de veriyor. Diyor ki sen o vatandaş yukarıya çıkmak istiyorsa da sen ona ferahlık verirsen, açarsan önünü, ben de sana ferahlık veririm. وَاِذَا قِيلَنْ شُزُوا فَنْ شُزُوا. Ayağa kalkın dendiği zaman kalkın. Yani peygamber orada sahabeye dedi ki ayağa kalk, kalkmadı diyelim. İşte bu ayet geldi, kalk dedi desem, niye kalkmıyorsun, kalk. Bu bir edep. Bu bir edep. Ama buradaki ayağa kalkma olayı aslında dinimizin ve sosyal hayatın getirdiği manevi değerleri yaşatmak için ayağa kalkmaktır. Bu kalkış budur. Bu bir mücadeledir. Bu bir savunmadır. Bu bir harekettir. Bu bir eylemdir. Ama bu ayağa kalkış düşmanlık için değil, bu ayağa kalkış kalkış manevi değerlerini korumak için ayağa kalkıştır. Böyle anlaması lazım. Yani bu ayağa kalkış bir hareketi, bir eylemi, bir ideali, bir ideal uğruna yapılan hareket tarzını ifade ediyor. Yani dünya insanlığına, Müslümanlara ve dünya insanlığına şunu sesleniyor. Manevi değerleri yaşatmak için mücadele vereceksiniz. Ayağa kalkacaksınız. Bu bir zihnin, bu bir gönlün ayağa kalkışıdır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu ayetlerin böyle anlaşılması lazım. Yani buradan ben bunu böyle anlıyorum. Yoksa burada kalk ayağa ve arkadaşına yer ver filan gibisinden, bu bir edeptir. Doğru, bu da olur. Buna bir şey demiyorum. Bunu dışlamıyoruz, bu manayı. Öyle anlatmış eski alimler bunu ama biz bu çağda yaşıyoruz. Bu çağda bunu anlayacağız, bu çağda bunu yorumlayacağız. Ve bunun da evrenselliğini koymuş olacağız. Eğer böyle yaparsanız, yani manevi değerleri yaşatmak için mücadele verirseniz, efendim, o zaman iman edenlerle ilim sahiplerinin derecesini yükseltir diyor. Yani Allah-u Teala demek istiyor ki benim indimde derece istiyor musun? Benim indimde yükselmeyi istiyor musun? Değer kazanmanı istiyor musun? Sen benim değerlerim uğruna mücadele ediyorsun. Benim değerlerim uğruna ayağa kalkarsa, o zaman ben de senin dereceni artırıyorum. Fakat çok ilginç, iki büyük değer kullandı burada Allah-u Teala. Yani, şimdi ayet bana bunları konuşuyor. Bana diyor ki, birisi iman, birisi bilgi. İlim sahibi diyor ya, yani bilgi. Bilgiye sahip olan ilim sahibi oluyor ya. Demek ki en büyük değerlerden biri iman, birisi bilgi. Hatta bir numarası akıl demiştik, hatırlayın. İkincisi bilgidir, üçüncüsü imandır dedik, böyle sevgi falan gidiyor. Efendim, demek ki bilgiye sarılanları, bilgi için ayağa kalkanları, bilgi için, bilgi elde etmek için mücadele verenleri, eylem yapanları, imanı koruyanları, imanı müdafaa edenleri derecesini ben yükselteceğim diyorlar. Muhteşem bir olay. Şimdi bu ayeti görüyor musunuz? Neler anlatılıyor burada, neler söylüyor yani Allah-u Teala? Biz bunların farkında değiliz. Allah katında derece almak için bunları gençlere, bunu aslında Türkiye bu konuşmayı dinlemesi lazımdı. Yani bu konuşmayı Türkiye 70 milyon dinlemesi lazımdı. Yani Allah katında derece almanın yollarından biri. Bu tamam mı değil. Ama biri buradadır. Nedir o? İmanı korumak ve bilgi için mücadele vermek Allah katında derece almak demektir. İşte bu. İşte bu dinimizin bilgiye, imana verdiği önem. Bunu buradan alacaksın. Derece alamazsın. Ya, bunun için ayağa kalkacaksın. Ne için mücadele veriyorsun? Ne için çaba sarf ediyorsun? Ne yapıyorsun? Çok önemli yani. Bu çok ciddi bir konu. Efendim, vallahu bima ta'meluna habir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bunun ne anlamı var? Diyor ki, siz bu konuda yapacağınız eylemden haberdar, bunu bil. Yani senin bu ayağa kalkış, vereceğin mücadele, konular, senin aksiyonların, eylemlerinden haberdar, boşa gitmiyor yani. Çünkü insan bunları yaparken düşünür ki, şüphe eder ki, bu yaptıklarım acaba değerlendiriliyor. Yani bunlarda Allah'ın haberi var gibi. İşte bunu buraya koyuyor ki bizi rahatlatıyor. Yani o tip şüpheye dalacak olan insanlar için diyor ki merak etme, sen yaptığın her şeyden ben haberdarım diyor. Şimdi bir yere geliyor, bir edep daha öğretiyor, bir hukuk daha koyuyor Allah-u Teala. Ya eyyühellezine amenü, iman edenler, izâ tennâceytumur rasûle, peygamberimize gizli bir şey soracaksanız, gizli bir şey soracaksanız, onunla gizli bir toplantı yapacaksanız, fakaddimu beyne yedeyi necvâküm sadaka, toplantıdan önce sadaka verin. Bakın şimdi, bu çok ilginç. Yani bunun birinci manası nedir? Danışacaksan bir şeyi peygambere, önce danışmanlık ücretini vereceksin. Şimdi var ya danışmanlık ücreti. Ayette. Yani bu ne demekti? Bu şu demekti. Devamlı peygambere zıt zıt rahatsız etme. Bunu biz yaşıyoruz ha. Onlarca günde telefon gelir bana. Hiç düşünmez ki o bilmez onu yani. Hoca ne yapıyor? Yani ben telefon ediyorum hocaya ama ediyor. Gece de telefonu kapatmıyor. Gece de. Saat 3'te olsa 3'te de. Anlıyor musunuz? Ha biz bundan gocunmuyoruz. Bu başka. Ama biz peygamber değiliz. Bu peygamber. Şimdi peygambere ikide bir zıt zıt zıt zıt git bir şey sor, ufak bir şeyi sor. Bunu önlemek için Allah-u Teala diyor ki peygambere gizli bir şey danışmadan önce sadakanı ver. Böylece disipline peygambere gidip danışmayı, peygamberle konuşmayı disiplin altına alıyor. Her zaman gelip gidip konuşmanın lüzumsuz ya da küçük şeylerden dolayı peygamberi rahatsız etmenin ne anlamı var? O zaman sadaka vereceksin diyor, ondan sonra geleceksin. Fakat çok ilginç bir şey. O gizli soracağı, gizli toplantıdan evvel vereceği sadaka da ibadet. Bak, o da ibadet. Çünkü sadaka diyorum. Yani fakire vereceksin onu, her geliş üzerine vermeyeceksin onu. Fakire vereceksin o sadakayı, o da bir ibadet. Çünkü sadaka bir ibadettir. İnfak bir ibadettir, zekat bir ibadettir. Bunlar ibadettirler. Şimdi önce bir ibadet yapacaksın, sonra geleceksin peygamberin yanına. Burada bir şey daha olması lazım. Yani tabii şimdi sizin kafanız karıştı falan. Böyle yavaş yavaş onu tedavi etmeye çalışıyorum şimdi. O karışıklığı falan. Arkadaşlar, sadaka aynı zamanda ruh temizliğini temin eder. Anlıyor musun? Yani burada diyor ki hani biz valinin huzuruna giderken elbiselerimizi temizleriz falan, iyi elbiselerimizi giyeriz ya falan ya. Ha burada diyor ki ruh temizliği yapsan. Senin elbisen ne olacak? Aşağıdan bir peştemal, yukarıdan peştemal elbise mi olacak orada? Peygamber zamanında elbise mi var? Ha bu ruh temizliği. Ruh temizliği nasıl olacak? Fırça yok ki temizleyelim ruhumuzu. Sadaka. Ha zekat, sadaka, infak, ruh temizliği yapıyor. Neye göre? Tövbe 103. Tövbe 103'e göre. Evet, sadaka hem toplumun fakirlik kirini temizliyor, hem insanın ruhunu temizliyor. Evet, iki türlü temizlik. Birisine taharet diyor Allah-u Teala, toplumu fakirlik kirinden temizlemeye, öbürüne tezkiye diyor, ruhu temizlemesine. Yani sadakanın İki boyutlu fonksiyonu var. Görüyor musunuz şimdi bak. Onu buraya getir. Yani al Tevbe suresinin 103. ayetini gel buraya monte. İşte bu dediğim çıkıyor Mevla. Ruh temizliği. Böyle bir manada alabiliriz bunu. Veya peygamberle görüşürken, görüşmeden evvel sen ne soracağını, ne bileceğini böyle gelişigüzel yapma, bir disipline koyuyor Allah-u Teala. Zalike İşte bu sadakayı vermeniz, bunu uygulamanız hayrun leküm, sizin için, bak, sizin için daha iyidir ve ethar, daha temizdir. Bak dedim ya, temizleme olayı dedim ya, ruhu temizleme olayı, işte bu. Görüyor musunuz şimdi, bak burada da var aynı o 103, Tövbe suresindeki 103. Hud mine malihim sadakata, onların mallarından sadakayı al, tutahhiruhum, onları temizlesin, ve tüzekkihim biha, onunla ruhlarını arındırsın. Of, dehşet bir ayet. Yani ekonomiden, maddeden manaya geçişi anlatıyor Allah-u Teala. Nitekim sadaka maddi bir şeydir. Maddi veriyorsun, yani ya para veriyorsun ya eşya veriyorsun fakire. Yani bir şey yapıyor. Bu bir madde ama onun getirisi mana oluyor. Maddeden manaya geçiş. Yani o yüzük ve burası. Yani Allah benim hocama rahmet eylesin. Yani burada geldi hatırıma orası yani. 103. ayet. Nereden bileceğim onu yani? Nereden şey yapacaksın onu? Ama ayet seni, bu ayet seni oraya götürüyor yani. Çağırıyor. Benim arkadaşım oradadır. Buraya açıklayamazsın bunu. Bayrak olacak. Senin yapacağın iş de olmaz bu. Bak orada var. Onu getir de insanlar tatmin olsun. Demek istiyor bu ayet. Diyor bana. Feyyemem tecidu. Ha parayın o. Sadaka veremiyorsun. Feyyinallahu furrayim. Ben seni affederim. Ben merhamet sahibiyim. Affederim. Ya merak etme. Yani bundan oluşacak olan ufak bir suçtur. Ufak bir günahtır yani. Lemendir. Lemem. Ufak günaha lemem diyor hocam Allah-u Teala Necim suresinde. Ellezine yectenibune kebairel ithme. Onlar büyük günahlardan kaçınırlar. İlle lemem. Lemem müstesnadır diyor. Yani onlar küçük günahtır diyor. O önemli değil o küçük günahlar. Anlıyor musunuz? İşte bu da o küçük günaha giriyor. Yani öyle efendim. Şimdi bunu bir daha ele alıyor. Tekrar bu peygamberimizle gizli toplantı yapmadan, gizli konuşmadan evvel efendim sadaka verme konusunu bir daha alttaki ayette ele alıyor. Eşfaktum, çekindiniz mi? Yani hoşunuza gitmedi mi yani? En tukaddimu beyne neddeyiniz vakum sadaka. Yani peygamberle gizli toplantı yapmadan önce sadaka vermekten çekindiniz mi? Feillen tefalu, eğer bunu yapmazsanız, bu sadakayı vermezseniz ve tâbe Allahu aleyküm, Allah sizin tövbenizi kabul eder. Ya ben sizin tövbe, demek ki tövbe olması gereken bir şeymiş, günahmış. Efendim tövbenizi kabul eder. O zaman fe'kimus salate, namazı kılın. Ve atuz zekate, zekat verin. Ve ati'ullâhe ve rasûleh, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Vallahu habirun bima ta'melun. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi burada Allahu Teala kulunun psikolojisini ele alıyor. Yani sadakayı vermek istemeyebilir. Yoktur, veremeyebilir. Ama bir de vardı, verecekten çekinmiştir. Yani vermemiştir. Ne olacak o? Bu ne olacak? O zaman tevbe edeceksin. Şimdi ben senin tevbeni kabul ederim. Açık kapıyı veriyor. Yani açık kapı nedir bizim için? Tevbedir. Tevbe çok ciddi bir konudur. Yani insan olduğu için af dileme ve tevbe etme çok ciddi bir çıkış yoludur. Veyahudur yani. Bu olmasa insan karamsarlaşır ve insan perişan. Allah-u Teala kulunu karamsar olmasını istemiyor. Yani onun her zaman bir çıkış yolu olacağını Talak suresinde de söylüyor. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim bana saygı duyarsa ona bir çıkış kapısı veririm diyor. Mehrec, çıkış kapısı. Aynen bizim bir exit. Hastanelerde görür. Çıkış. Hay! Yani o İngilizce tercüme etsek veya Arap diye tercüme edeceğiz onu, o ayetin Arapçasını, Yani bir çıkış yolu mutlaka Allah veriyor. İşte onun için felsefeler din olamazlar. Felsefelerin tövbesi yoktur. Ahireti yoktur, cennet cehennemi yoktur. Bir çıkış kapısı da sunamaz insana. Bunu ancak Allah sunar. Bunu peygamber de sunamaz. Çünkü biz peygambere tövbe et, Allah'a tövbe ediyoruz. Tevbeyi Allah koyar, peygamber koyamaz. İstiğfarı Allah koyar. Bu çıkış kapısını Allah verir. Tabii bu tevbe, hazır buraya geldi biraz, isterseniz irdeleyelim onu. Tevbe, nasuh tevbesi olması lazım. Nasuh. Bu da Tahrim suresinin 6-7-8. Ayetindedir. Yani orada diyor, o bir tek Kur'an'da orada geçer. Bir tektir orada. Yani diyor ki Allah-u Teala, ey iman edenler, ya edenler, tubu ilallahi tevbeten nasuha. Nasuh tevbesiyle Allah'a tövbe edin. Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tevbesi ineğin memesinden çıkan sütün bir daha geri dönmemesi gibi sen de bir daha o günaha dönmemek üzere Allah'a söz vereceksin. Nasuh'un anlamı bu. Yani bu şekilde açıkladım size, bunu iyi anlamış oldunuz yani misali vererek. O nasuh'un anlamı aslında kendi kendine nasihat eden tövbeyi yap. Nasihat ede. Yani samimi, ihlaslı bir şekilde. Bir daha geri dönmemek demektir. Bunu böyle anlayın yeterlidir. Ama biz Yahudice yapıyoruz. Şey suresinde dün akşam söyledim onu. Yok şeyde söyledim galiba. Çay TV'de mi oldu? Sine 5'te mi oldu? Ne oldu? Şimdi karıştırdım bunları. Önemli değil. Önemli olan nokta şu. Araf suresinde diyor ki Allah-u Teala, Yahudiler rüşvet almamak için tövbe ettiler. Sonra başladılar gene rüşvet almaya. Dediler ki seyyufarlarına nasıl olsa affolacağız ya. Ama rüşvet almaya devam et. Böyle olmayın diyor. Bu Yahudiler gibi olmayın diyor. Yani tövbeyi kıran olmayın. Tövbe kırılmaz. Sen Allah'a verdiğin sözü nasıl kırarsın ya? Sen arkadaşına verdiğin sözü kırdığın zaman da arkadaşını kaybedersin ya. Ha? Ha kendi aramızda bunu yaşıyoruz ya. Verdiğin sözü kıran adama, arkadaşına bir daha güvenir misin? E peki Allah'a sözlerini kırıyorsun. Ne oldu? İşte nesuh dediği bu. Bir de tevbenin başka bir kanunu söylüyorum size, geçiyoruz. Yani burası efendim. Nisa 15, 16, 17, 18. ayetlerde günah işlediğin zaman min garib diyor. Hemen tövbe edeceğiz. Devam. Bunu geciktirmeyeceğiz. Geciktirmemenin sebepleri var. Birisi ne malum biraz sonra ölmeyeceksin. Birisi günah işlendikten sonra tövbe edilmezse o günahı bir daha işliyorsun, bir daha işliyorsun ve o günahı kanıksıyorsun. İlk işlediğin zamanda duyduğun pişmanlık kayboluyor artık. İşlendikçe artık o senin için bir pişmanlık üretmiyor senin iç aleminde. Ama ilk işlediğin zamandaki pişmanlığı bir hatırla. Yer dar geldi sana. Ama 1, 2, 3, 5 dediğin zaman kanıksadın. Bu kanıksama olmamalı. Bu psikolojik bir olaydır bu. Ve arkadaşlar Mutaffifin suresine göre bir günah işlediğin zaman diyor Allah-u Teala kalbine bir karaltı düşer. 1, 2, 3, 5 pasmalı. Senin kalbin üzeri paspal, manevi pas yani. Paspallar diyor. Peygamberimiz de bunu böyle açıklıyor. Yani bu ayeti Peygamberimiz diyor ki bir kötü amel günah işlediğin zaman kalbine bir siyah damla damlar. Bir daha işlediğin zaman, bir daha, bir daha işlediğin zaman, bir daha kalp karar olsun. Paspala. Bu sefer o pişmanlık, günah işlediğin zaman duyduğun pişmanlığı bir daha duymazsın ve günaha devam edersin. O bataklığa devam edersin, batarsın yani. Bak, hemen derhal günahtan sonra tevbeni yap. Tövbe prensip böyle. Tabii tövbenin bir anlamı da Allah'a yönelmektir. Sen günah işlediğin zaman şeytana yöneldin, nefsine yöneldin, senin kıblen nefsin oldu. Bana tevbe et dediği zaman Allah-u Teala, tevbe ettiğin zaman Allah'a yöneliyorsun. Olay o. O manası da budur bu. İlâ harfi celîle kullanılınca tevbe kelimesi Allah'a yönelmek anlamına gelir. Çünkü günah işleyince biz Allah'tan uzaklaşıyoruz. Allah'tan yüzümüzü çeviriyoruz, şeytana çeviriyoruz, nefsimizi çeviriyoruz. İşte burada tevbenizi kabul ederim. Namazınızı kılın, zekatınızı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ne demek itaat? İtaat, evet. Bu akşam saat 11'de dinlerseniz orada anlatıyorum. Şeyde, Çay TV'de bu akşam veriyorum. Dün öbür gün konuşmayı verecek saat 11'de inşallah. Orada itaati Enfal suresindeki ayetle manalandırıyorum. Tabii mana sadece o değil ama bugüne çok yarayan bir manası var. Tefrikaya düşmemek. Eğer bir toplum bölünüyorsa, mezheplere bölünüyorsa, cemaatlere bölünüyorsa, gruplara bölünüyorsa o toplum Allah'a itaat etme demektir. Anladınız mı şimdi? İtaatın bir yolu buradan geçer. Tefrika olan, bölünme olan bir yerde Allah'a itaat yok. Peygamber'e itaat yok. Bunu bilmesi lazım. Bunu işlemek lazım topluma. O Enfal suresinde 46. ayet olması lazım. Ha, bu akşam dinleyeceksin o zaman. Orada detaylı anlatıyorum. Yani Allah ne dediyse, Peygamber ne dediyse ona uymak, itaat etmek demektir. Aleykümselam. Oo, şimdi geldi işe bak. Elem tera, görmedin mi? Gör. Bakmadın mı? Bak. Anlamadın mı ya Muhammed? Anla. Ne? Ellezin hav kimseleri tan. Gör onları, gör. Tevellev dost edindiler. Vekil edindiler. Gavmen bir toplumu gadıballahu aleyh, Allah'ın öfke duyduğu toplumu dost edindiler. Oo. Bakın şimdi, yani bu siyasi kanun de buna sosyolojik kanun de buna manevi dini kanun de buna ayet. Bak ma hum minkum ve la minhum. O dost edindikleriniz var ya diyorlar. Ha, onlar ne sizdendir ne onlardan. Şimdi ne onlardandır derken neyi kastediyor? Müslümanların sırrını Yahudilere veren münafıklar. Buradan alıyor sırrı, böcek koyuyor. Yani. O zaman böcek yok. Anadolu'da böcekleri öldürüyorlar, onlar mesaj taşıyorlar diye. Başbakanın masasından böcek var diyorlar, böcekleri. Tabii şimdi bu mesaj alma taşıma o zaman yüz yüze geliyordu veya gidiyordu, bizatihi görüyordu, yapıyordu. Şimdi öyle yapmıyor. Şimdi oho, insanları dinleme, oho, sırları ortaya çıkarma. Bunu anlıyorsunuz. Bu artık bunun teknolojisi gelişti yani bunların. Efendim? Şimdi alıyor Müslümanlardan mesajı, getiriyor, veriyor onu Yahudilere. Ha, bu adamları dost edin, münafıkları dost edinmeyecek diyor Allah'tan. Bunu bil. Ya ve yahlifûne alel kedib. Yalan yere yemin ederler etmek münafıklık alametidir arkadaşlar. Hep münafıklık. Ve hum yâlemû. Bile bile. Bak bak bak. Bir bilmeyerek yemin etme vardır. Bir bile bile yemin etmek vardır. Bu münafıklar bile bile yemin ederler. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Allah-u Teala peygamberimize diyor ki açık ol, aydın ol, gözün açık ol. Bak kimi dost edindiğini bileceksin. Bu muhteşem. Zaten bunu bugün batılılar bilir. Yani Amerika'daki eğitim kitaplarında bile şöyle söylüyor. Diyor ki eğitimin en önemli amaçlarından biri eğittiği gençliğe dostluğunu ve düşmanını tanıtmalıdır. Bak anlıyor musun? Bak bunu bütün dünya eğitimi kabul ediyor. Yani bir toplum kendi gençliğine, kendi halkına dostunu, düşmanını tanıtacak kardeşim. Bak tanıtıyor Allah. Bak Allah bunu yaptı. 1400 sene. Biz bunu yapamıyoruz. Bizim eğitimimizde böyle bir şey yok. Bak buna ne diyor peygamberimiz? Ya kimi dostu bilmiyorum. Bak da, bak da ya Muhammed bak. Tabii ona diyor ama tabii bu bize peygamberimiz vefat etti. Bu ayetin muhatabı biziz şimdi. Müslümanlar diyor ki bak gördün mü? Gör. Görmedin mi? Gör. Onlar tevenle dost ediniyorlar. Gavmen bir kavmi gadıballahu aleyh. Onlara Allah öfke duyuyor. Gadap duyuyor. Gadap, öfke. Yani Allah-u Teala'nın öfke duyduğu insanlar var. Allah öfke duyar ama duyuyor işte bazılarına. Kendi adına değil aslında. Gene insanlar arası ilişkilerden dolayı oluyor bu olay. Mesela örneğin Maide suresinde öfke duyduğu insanları burada ele alıyor. Birkaç tanesi. Olay şu. Çok ilginç. Ve izâ nâdeytum ilâ salâti ittehadûhâ huzûven ve le'ibâ. Siz namaza çağrıldığınız zaman, yani ezan okunduğu zaman namaza çağrıldığını, bak bu kadar önemli bir şey. O ezanı alaya ve eğlenceye alırlar diyor. Yahudiler. Onların beyni çalışmıyor. Bak. Beyinsiz onlar diyor. Akıllar çalışmıyor. Ve ben onlara gazap ediyorum diyor. Bak öfke duyuyorum. Yani İbadet özgürlüğüne engel olan insanlara ben öfke duyuyorum ya. Dünya duysun bunu ya. İbadet özgürlüğü. Bakın. İbadet özgürlüğünü engelleyenler, ibadeti alay alanlar, eğlenceye alanları ben öfke duyuyorum diye 3. ayette. Yani bu kadarını söyleyeyim. Allah-u Teala kendisi adına değil, yani insan insanı rahatsız etmemeli diyor Allah-u Teala. O kadar bütün ayetler bunun üzerine kurulmuş. İnsan insanı incitmeyecek, kalbini kırmayacak, şunu yapmayacak, bunu yapmayacak, mutlu olmaları lazım, ilişkiler iyi olmaz açısından, iletişim, kopukluk olmaması lazım, kavga olmaması lazım, tefrik olmaması lazım, savaş olmaması lazım, şu olmaması lazım. Yani... Bunun için gelmiş bu din işte. İnsanlar için gelmiş. Allah kendine din koymuyor. Bize din koyuyor. Bizim için koyuyor bunu. Bizim buradan yaptıklarımız yukarıya doğru buhar olarak çıktı, bu ayetleri aldı geldi. Yoksa yeryüzünde olmayan davranışlara Allah-u Teala ayet koymaz, hüküm koymaz. Onun için bu din sosyal bir dindir. Anlıyor musunuz? Yani bayağı felsefeye dayanmışlar şimdi ha. Benim öfke duyduğum bir toplumu dost edinemezsiniz. O olay bu. İyi bil ki ya Muhammed, hava münafıklar var ya, sen tanımıyorsun onları. Ben sana tanıtıyorum. Bu münafıklık konusu üzerine bir master tezi yaptım. Bu nifak konusudur. Dehşet ayetleri var. Şimdi bunlar var ya diyor, alırlar avdan haberi, getirirler avlaya senin düşmanına. Ha sen de bunu zannedersin dost. Ya bu münafık, bu senden alıyor, veriyor öteki düşmanına. Onlar ne sizdendir ne onlarda. Beynamaz araya kalmış. İki cami arasında beynamaz kalmış. Bunlar, işte münafığın alameti bu. Türkiye'den alıp Amerika'ya satan işte budur. Anladınız mı dedi? Yani Türkiye'nin problemini alıp gidip bir yere satan adam ihanet ediyor demektir. Münafık. Bu kadar basit. Hep münafıkla doluyuz da onun için iflah olmayız. Yani münafığın cirit attığı bir topluma Allah lütuf verir mi ya? Münafığa yardım eder mi Allah? Ve yahlifûne alel kedibi ve hum yâlem. İşte dehşet olan bu. Yalan yere bile bile yemin ederler. Bile bile yemin etmeyecek Müslüman. Müslüman bile bile yemin etmez. Hele Araplar. Vallahi, vallahi. Her kelimenin ardından vallahi. Bir daha vallahi. Tallahi. Her işin arkasında, her konuşmanın arkasında böyle. İşte onları disipline ediyor Allah. O ilkel toplumu Allahu Teala medeni yapmanın yolu budur. Medeni insan bile bile yemin etmez efendim. Yalan yere yemin etmez. Medeni insan, Müslüman insan, medeni insan demek Müslüman insan demektir. Efendim, yalan yere yemin etmez. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Allah onlara az şiddetli bir azap hazırladı. اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlar ne kötü iş yapıyorlar. Burada kalıyoruz. Gelecek sohbetimizde yine münafıkların bir problemi devam edecek. Tahmin ediyorum gelecek ders şeyi bitireceğiz. Mücadele suresini bitireceğiz.